سب تھا. اس میں بہت سی باتیں مفسرین نے بیان کی ہیں. بعض فرماتے ہیں کھجور کا درخت تھا, انجیر کا تھا, انگور تھا. بائبل کی روایت میں ہے نیکی اور بدی کی پہچان کا درخت تھا, امتیاز ہو گیا. بعض نے یہ بھی توجیہ کی ہے کہ یہ درخت اصل میں حقیقت میں درخت نہیں تھا, بلکہ یہ آدم علیہ السلام کا حوا سے ملنے والا مباشرت کرنے والی بات کو درخت سے تعبیر کیا گیا. جیسا کہ درخت کو مباشرت کو درخت اور اولاد کو پھل سے تعبیر کیا جاتا. تو قصہ یہ تھا کہ آدم اور حوا جنت میں رہتے تھے اور یہ بچوں کی طرح تھے, معصوم تھے, اور ان کے اندر ابھی بہیمیت کا مادہ ابھرا نہیں تھا. تو آہستہ آہستہ پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا. یہ وسوسہ شیطان نے کس طرح ڈالا؟ دوسری جگہ موجود ہے فوسوسہ لہما الشیطان, وسوسہ ڈالا. یہاں یہ ہے اذلہما الشیطان, بذلا دیا شیطان. تو بعض کہتے ہیں کہ اس پھل کھانے کے بارے میں جیسا دوسری جگہ موجود ہے کہ شیطان نے کہا اگر اس کو کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہ جاؤ گے اور کوئی کسی قسم کا خطرہ لائق نہیں ہوگا. بعض کہتے ہیں کہ وسوسہ ضروری نہیں ہے کہ قلب کے اندر ہی ڈالا جائے, ایک فعل کرنے سے اور بات کرنے سے بھی وسوسہ اندازی ہوتی ہے دور سے. شیطان اس وقت جنت میں نہیں تھا, وہ باہر تھا. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ جنیا کو پکڑ کر کے لایا اور سامنے آ کر کے اس نے اس سے مباشرت کی اور دروازے سے آدم علیہ السلام دیکھ رہے تھے. تو اب پھر ان کے دل میں بھی ایسا خیال پیدا ہوا تو انہوں نے بھی مقاربت کی ہوا کے ساتھ. جب مقاربت کی تو یہی تھا درخت کا پھل کھانا. نتیجہ یہ ہوا کہ جنت کا لباس اتر گیا ان کو اور برہنا ہو گئے دونوں. اور پھر وہ ساری اگلی بات پیش آئی, نیچے اترنے کا حکم, اور پھر وہ اپنی کوتاہی اور غلطی کا اعتراف اور اقرار وغیرہ ساری باتیں پیش آئی. بعض یہ کہتے ہیں, بعض فرماتے ہیں کہ گندم کا درخت تھا. تو گندم کا درخت تو نہیں ہوا کرتا, جیسے شاعر لوگ لطیفے کی زبان میں بھی کہتے ہیں بخر نانے جواری گر جوار اللہ ہمی خائے, اور جواری کی روٹی کھاؤ مکی کی طرح جو ہوتی ہے ذرا ٹھنڈی ہوتی ہے, گندم میں بڑی گرمی ہوتی ہے. جیسا رومی صاحب بھی فرماتے ہیں عشق نے اس کی فساد ہے گندم اس, عشق نہیں ہے یہ گندم کی گرمی ہے یہ اس کا فساد ہے, گندم گرم ہوتی ہے. بخر نانے جواری گر جوار اللہ ہمی خائی, یہ گندم قرض آدم را بیرون از جنت الماوا. تو گندم کا دانہ کھایا آدم علیہ السلام نے, بھائی سے باہر نکلنا پڑا. لطیفے کی زبان میں ہے. تو گندم کا درخت تو نہیں ہوا کرتا, لیکن اس گندم کو کے درخت کو یہاں دنیا کے گندم کے درخت پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مشاہدہ لکھا ہے کہ مصر میں میں نے ایک سنترا دیکھا, وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے دو ٹکڑے کر کے اونٹ پر لاد کر کے مشکل سے اس کو اونٹ اٹھا کر لے گئے. ایک سنترا اگر اتنا بڑا ہو سکتا ہے تو جنت میں ایک درخت گندم کا کیوں بڑا نہیں ہو سکتا؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے ایک کھیرا دیکھا جو دس بالشت تھا, اتنا بڑا کھیرا. آتار کی جو قسم ہوتی ہے, تو کھیرے کتنے ہوتے ہیں گرمی میں کھاتے ہیں, اب اپریل کے مہینے میں لوگ کثرت سے کھائیں, دس بالشت لمبا. عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو اس وقت انار کے اتنے بڑے بڑے دانے درختوں کے ساتھ لگیں گے کہ ایک دانے کا آدھا خول جو ہے اس کا اتنا بڑا خیمہ ہوگا کہ دس بیس آدمی اس کے نیچے اس کے سائے میں ٹھہر سکیں گے. یہ صحیح حدیث میں آتا ہے, ترمذی میں ہے, مسلم میں ہے. تو ایسا ہی اگر گندم کا درخت ایسا بڑا ہو تو کیا کوئی حرج نہیں ہے. یہ اعتراض بالکل فضول ہے کہ اس کو درخت نہیں کہنا چاہیے, ہو سکتا ہے کہ وہاں گندم کا درخت ایسا بڑا ہو. بہرحال یہ مختلف توجیہ ہیں مفسرین کرام نے فرمائی. پس پھسلایا ان کو شیطان نے اس جنت سے, نکالا ان کو ان نعمتوں سے جن کے اندر تھے, ہم نے حکم دیا اتر جاؤ, بعض تمہارے بعض کے دشمن ہے. شیطان تمہارا دشمن ہے, تم اس کے, اور تمہاری اولاد جو ہوگی وہ ایک دوسرے کی دشمن ہوگی. بعضکم لبعض عدو، ولکم فی الارض، اور تمہارے لیے زمین کے اندر آرام گاہ ہے، قرار گاہ ہے اور ٹھکانہ ہے، اریائی زمین میں ہوگی تمہاری. اگر اور کہیں فضا میں یا سمندر میں یا کہیں جاؤ گے، عارضی ہوگا وہ ٹھکانہ. یہ جو پروپگنڈا ہے نا کہ دوسرے سیاروں پر چلے جائیں گے، مریخ پر چلے جائیں گے، یہ مال شیطانی پروپگنڈا. چاند پر بھی فرض کرو اگر چلے جائیں، جو سب سے زیادہ نزدیک ہے ہماری زمین سے، 2.5 لاکھ میل ہے یہاں سے چاند، بہت قریب ہے، باقی سیارے دور ہیں. اب ریخ تو 50 کروڑ ہے یہاں سے، 50 کروڑ میل دور ہے یہاں سے. تو چاند پر جو آدمی جا کر کے رہے گا، فرض کرو وہاں ہوٹل بن جائے، تو اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ 1 پاؤنڈ غذا یہاں سے زمین سے چاند پر پہنچانے کے لیے 30,000 پاؤنڈ خرچ ہوں گے. 1 پاؤنڈ پانی یا 1 پاؤنڈ غذا وہاں پہنچ سکے، اتنا خرچہ ہوگا. ہر آدمی جو وہاں جائے گا مثلا جانے کے لیے، وہ لباس بھی اتنا قیمتی ہے کہ وہ 4 لاکھ روپے کا لباس ہوگا. ایک ویٹ میں لباس پہننا پڑتا ہے، یہ لباس نہیں چل سکتا راستے میں، یہ تو جل جائے گا لباس، جسم بھی جل جائے گا. خاص قسم کا لباس پہن کر جاتے ہیں وہاں، وہاں تپش بڑی ہے. چاند میں ایک طرف اتنی تپش ہے، 240 سینٹی گریڈ حرارت ہوتی ہے. اب پانی گرم ہو کر آگ کا تانبا بھی پگھلنے لگتا ہے، اتنی حرارت ہے. اور ایک طرف اتنی سردی ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جاتا. اس سے بچنے کے لیے ایسا لباس بنا کر یہ سائنسدان جاتے ہیں. 4 لاکھ روپیہ صرف لباس پر لگتا ہے. اگر 30,000 پاؤنڈ خرچ کر کے اب سیر غذا وہاں پہنچے گی، کون برداشت کرے گا؟ اللہ نے زمین کو اقرارگاہ بنایا بھائی، وہ ٹھکانے نہیں ہوں گے. عرضی ہوگا جیسا ہوائی سفر کرتا ہے آدمی، 10-20 گھنٹے، 100-150 دن بھی رہ جائے، لیکن ہے ٹھکانہ زمین، یہ ٹھکانہ نہیں ہے اور کوئی دوسری جگہ. سب شیطانی خیالات، مریخ پر چلے جائیں گے، یہ ہوگا، آبادی ہوگی وہاں، زمینیں کریں گے، کاشت کریں گے، سب شیطانی خیالات. قرآن تردید کرتا ہے، مینا خلق ناکم وفی نعیدکم، اسی سے پیدا کیے، اسی میں تم کو پلٹائیں گے، اسی سے قیامت کو بھی اسی زمین سے اٹھائیں گے، جو آئے گی اسی زمین کے ساتھ آگے جڑے گی آگے. اور تمہارے لیے ٹھکانا ہے زمین میں، اور سامان اور فائدہ اٹھانے کی بات ہے الہین، اپنی زندگی میں یا دنیا کی زندگی میں جب تک قیامت نہیں برپا ہوئی. یہ فرما دیا، شیطان نے ان کو پھسلایا، وسوسہ ڈالا، ایسی بات اختیار کی جس کی وجہ سے وہ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا، ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ انعام و اکرام تھا، جو اعزاز تھا، اس سے نکال لیا گیا ان کو. حکم ہوا، اتر جاؤ، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں، تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہوگا اور فائدہ اٹھانا ہوگا ایک وقت تک. اب آدم علیہ السلام کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی، زمین پر ان کو اتارنے کا حکم ہو گیا، اور بعض روایتوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جبرائیل اور میکائیل آئے اللہ کے حکم سے، آدم علیہ السلام کے سر پر جو تاج رکھا ہوا تھا اس کو اتار لیا، اور بہشت کا لباس بھی ان کے جسم سے اتار دیا گیا اور برینہ کر دیا گیا. یہ برینہ کرنے کا ذکر سورہ آراف کے اندر بھی آتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے پھر جب لباس اتر گیا تو انہوں نے درخت جنت کے جو درخت تھے ان کے پتوں کو توڑ کر اپنے ستروں کو ڈھانپنا شروع کیا، کیونکہ ستر کا کھلنا دوسروں کے سامنے یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اس واسطے دونوں کو حجاب آنے لگا، اور پھر وہ یکصفان علیہما من ورق الجنہ، پتے جو تھے توڑ کر کے ان کے ساتھ ستروں کو ڈھانپنا شروع کیا۔ پھر فتلقا آدم، آدم علیہ السلام نے سیکھے اور پائے، تلقی کمانے پانا اور سیکھنا، آدم نے سیکھے اپنے پروردگار سے چند کلمات، اللہ نے ان کو الہام کیا یا ان کے دل میں ڈالا ان کلمات کی طرف، جن کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالی کے سامنے دعا کی، جیسا کہ سورہ اعراف کے اندر ہے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے پروردگار بے شک ہم نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہ ہیں، اور اس کے علاوہ احادیث کے اندر بعض کلمات کا ذکر ہے، دعائیہ کلمات اور بھی آتے ہیں بعض روایات کے اندر، کہ آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے بھی اللہ تعالی کے سامنے دعا کی۔ اور فتلقا آدم من ربہ کلمات، ان چند کلمات، فتاب علیہ، اللہ نے رجوع کیا آدم کی طرف مہربانی کے ساتھ، تابہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ مہربانی کے ساتھ رجوع کرتا ہے اور بندہ جو ہے وہ اپنے اقرار عاجزی اعتراف کے ساتھ اور برائی کو چھوڑنے کے ساتھ رجوع کرتا ہے، یہ توبہ کی صفت کا دونوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، توبو اللہ، رجوع کرو اللہ کے، گناہ کو چھوڑ دو اور عاجزی اختیار کرو اور معافی مانگو۔ اللہ نے رجوع کیا آدم علیہ السلام کی طرف مہربانی کے ساتھ، انہ ہو التواب الرحیم، بے شک وہ رجوع کرنے والا اور بے حد مہربان ہے، تو اللہ نے ان کی لغزش کو معاف کر دیا۔ مگر امام بیہقی نے شعب الایمان میں، جو ان کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت بیان کی ہے کہ آدم علیہ السلام اتنے روئے، لو وزنا دمو و آدم بے جمیع دمو ولد ہی لرجح دموہ ولا جمیع دموہ ولدہ، آدم علیہ السلام نے اپنی اس لغزش پر اتنے آنسو بہائے کہ اگر ان کی ساری اولاد جو قیامت تک آنے والی ہے ان کے آنسوؤں کے ساتھ برابری کی جائے تو آدم کے آنسو بڑھ جائیں، اتنے روئے، اتنے آنسو بہائے۔ اور بیہقی کے اندر یہ روایت بھی آتی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما ہمارا کا نکلتا من الشجرا، اے آدم تم کو کس چیز نے آوازہ کیا تھا کہ تم نے اس درخت کا پھل کھایا، التی نہیتک عنہا، جس سے میں نے تم کو منع کیا تھا، قال یا رب زینت لی حوا، تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عرض کیا کہ پروردگار حوا نے میرے لیے اس کو مزین کیا تھا، ہوا نے بھی ترغیب دی تھی کہ کھا لینا چاہیے کیونکہ پھر ہمیشہ رہ جائیں گے یہاں، شیطان نے وسوسہ ڈالا، پھر اس کے اثرات میں ہوا پر بھی اثر ہوا، اس نے بھی پھر یہی ترغیب دی کہ کھا لینا چاہیے، ہوا نے مزین کی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام، خطیب بغدادی نے بھی اور امام بیہقی نے دلائل النبوت کے اندر لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں دو باتوں میں برتری عطا فرمائی ہے، کہ کان شیطانی مسلمن، میرے ساتھ جو قرین اور شیطان مقرر ہے وہ متی اور منقاد ہے، کہ بالکل صحیح روایت کے اندر آتا ہے، فلا یامرنی الا بخیرن، ہر آدمی کے ساتھ قرین مقرر ہے، شیطان مقرر ہے، اس کو بہکاتا ہے، مگر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شیطان مقرر ہے وہ منقاد ہے، وہ مطیع ہے، وہ برائی کا حکم نہیں دے سکتا. اور آدم علیہ السلام کے لیے جو شیطان مقرر تھا وہ کافر تھا، ابلیس تھا، اس نے وسوسہ اندازی کی، اغوا کیا اور پھر وسوسہ ڈالا اور پھر ہوا بھی متاثر ہوئی، پھر اس نے بھی ترغیب دینی شروع کی. ایک تو یہ بات، اور دوسری بات حضور نے فرمائی کہ آدم علیہ السلام کی بیوی جو تھی انہوں نے ان کو برائی کی طرف آمادگی کی ترغیب دی، اور میری جو ازواج ہیں وہ مجھ کو نیکی اور دین کے معاملے پر میرا تعاون کرتی ہیں. حضور نے اپنی ازواج مطہرات کا ذکر فرمایا کہ وہ دین کے بارے میں میری معاون ہیں. چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کی تعریف فرمائی ہے. ایک دفعہ ہی ان سے معمولی سی لغزش ہو گئی تھی کہ انہوں نے خرچہ زیادہ طلب کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، پھر وہ ساری کے ساری اس بات سے باز آ گئی اور انہوں نے اللہ اور رسول اور آخرت کو اختیار کیا. قرآن میں بڑی تعریف ہے. تو ازواج مطہرات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نیک کاموں میں، دین کے کاموں میں معاون تھی. ویسے بھی حضور کا فرمان ہے کہ وہ انسان نیک بخت ہے کہ اس کی بیوی دین کے بارے میں اس کے ساتھ معاونت کرنے والی ہے. انسان کے نیک بخت ہونے کی علامتوں میں ہے یہ بات. تو حضرت حوا کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، یہ صحیح مسلم میں سیاستہ کی روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، لولا بنو اسرائیل، اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے اور یہ خیانت نہ کرتے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ گوشت کو ذخیرہ بنا کر نہیں رکھنا، تو من و سلوا جو ذخیرہ نہ بناؤ، وقت کے وقت پر اس کو خرچ کر دو. تو انہوں نے پھر اس کو ذخیرہ بنا کر رکھنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر یہ بات مسلط کر دی کہ گوشت گلنے سڑنے لگ گیا. اب گرمی کے زمانے میں تو دوسرے دن بھی گوشت نہیں رہ سکتا، گل جاتا. حضور نے فرمایا اگر بنی اسرائیل کی یہ کارستانی نہ ہوتی تو گوشت نہ گلتا نہ سڑتا، دس دس بیس دن سو دن بھی پڑا رہتا، لیکن یہ وہاں بنی اسرائیل کی کارستانی کی وجہ سے یہ تمام نسل انسانی پر یہ بات بھی مسلط کر دی گئی، گوشت گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے. اور دوسرا جملہ یوں فرمایا، لولا ہوا لم تکن انثی زوجہ طہر، اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت بھی اپنے خاوند کے ساتھ کبھی بھی خیانت نہ کرتی. تو یہ آدم علیہ السلام کو ترغیب دینے میں ہوا کا بھی ہاتھ تھا، اس نے بھی ترغیب دی. بہرحال آدم علیہ السلام یہ حکم ہو گیا، قل نہبطوا منہا جمیعا، اب وہ توبہ تو قبول ہو گئی لیکن زمین پر اترنے کا حکم ہوا شیطان کو بھی. اور مطلب یہ ہے کہ آدم اور حوا، بائبل کی روایتیں یا تاریخی روایتیں، یہ مور بھی تھا اور یہ سانپ بھی تھا، یہ روایتیں ہیں لیکن صحیح روایتیں نہیں ہیں، کہ شیطان جو تھا وہ سانپ کے منہ میں گھس کر اندر گیا تھا وسوسہ ڈالنے کے لیے. یہ روایات صحیح نہیں ہیں. جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ شیطان نے جو وسوسہ اندازی کی تھی جنت سے باہر، آدم علیہ السلام دروازے سے اس کی حرکت کو دیکھ رہے تھے اور اسی سے وسوسہ پیدا ہوا اور بعد میں وہ سلسلہ ہوا، اور وہ اس کا کلام بھی باہر سے سنتے تھے، بات بھی سنتے تھے، اس کی قسم وغیرہ بھی، یہ ساری باتیں ہوئی. زمین پر اترے تو بھی کا پھل کھایا ہوا تھا، تو اب براز کی حالت لاحق ہوئی. اب وہاں تو معاملات کچھ اور تھے، جنت کے معاملات تو بول و براز کا سلسلہ ہی نہیں تھا، تو یہاں تکلیف شروع ہوئی تو سخت پریشان ہو گئے، کیونکہ یہ اس قسم کا واقعہ تو تھا ہی نہیں. اب براز کی حاجت لائق ہوئی، سخت پریشان ہوئے. جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تو انہوں نے تعلیم دی کہ اس طریقے سے کیا کریں، کیا مطلب ہے، اور پیٹ میں درد شروع ہو رہی ہے اور حاجت لائق ہو رہی ہے، لیکن پہلے تو اس قسم کا کوئی اتفاق نہیں ہوا.